بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، دوزانو إسلام، kama ilivyokuwa ada yetu na kawaida yetu, tunadarasisha katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan kitabu cha al-Imam Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf البربهاري رحمه الله تعالى، ونوجهوني أن بايا مفريكي وكميتات نشرنا تيسة هجرية. كويدا يتو كتك دارس يتو يشرح السنة، نكتب جاك يشرح السنة، هو كويدا يتو كنيفان درسه بعد صلاة الظهر، بعد يا صلاة الظهر. لكني leo baada ya darasa ya alfajiri tukatangaza tukasema kwamba insha Allah darasa yetu leo haitakuwa baada ya salati dhuhri bali itakuwa baada ya salati al-asr mubasharatan. Na tulifanya hivyo kwa sababu moja katika sababu hizo ni dharura ambazo zimejitokeza kwa upande wangu kusikuweza kuhudhurisha darasa hii baada ya salati dhuhri. Pili, tukasema kwamba maudhui hii hii ambayo tumeifikia na tumeazimia kuisomesha inazungumzwa, lakini wazungumzaji hawazungumzi katika upande wa sunna, wanazungumza katika upande wa bid'ah. Hivyo wanalielezea swala hili kwa mujibu wa mwelekeo wao na itikadi zao na vile wanavyoamini wao. Sasa kwa sababu sote tunatumia vipaza sauti katika misikiti yetu, inakuwa si sawa sawa wao wanasema na sisi tunasema maudhui hii hii moja, ikiwa lengo ni kutaka kuwafahamisha watu waelewe ni kitu gani ambacho kinatakikana kwa Muislamu kuamini, usahihi ni upi, basi iliyo bora zaidi ni kutafuta wakati ambao tunaona ni munasibu wa kuitoa darasa hii. Kwa sisi tukatanaza kwa wakati ule wa dhuhuri kwa maslahi ambao tumeona kwamba kwa wakati wa sasa yatakuwa ni aufar, yani ni mengi zaidi kuliko wakati wa dhuhuri. Sasa kwanza nitayasoma maneno ambayo ni ya darasa yetu alivyozungumza al-Imamu al-Barbahari rahimahullahu ta'ala katika kipengele cha 17. Anasema mwanachuoni huyu, wal-imanu birruyati yawm al-qiyamati, kadhalika katika mambo ambayo ni ya wajibu kwa Muislamu ni kuamini kuonekana kwa Allah siku ya kiyama. Yarauna Allah azza wa jalla biabsari ruusihim, watamuona Allah hali ya kuwa ni mwenye kushinda na hali ya kuwa ametukuka kwa macho yaliyopo kwenye vichwa vyao. Tawdhih, anaweka wazi zaidi, watamuona kwa macho yaliyopo katika vichwa. Wa huwa yuhasibuhum, na hali ya kuwa yeye anawahisabu wao. Bila hijabin, pasi na kuwepo na pazia, pasi na kuwepo na kizuizi kitakachowazuia wao kumuona yeye. Jalla ula wala turjumanin, wala bila ya kuwepo mkalimani, kwa maana hapata kuwa na katikati baina ya viumbe na muumba hiyo siku ya kiyama. Na waumini watamuona mula wao kwa macho yao. Haya ni maneno ambayo yanahitaji maelezo, yanahitaji sharhi, yanahitaji upambanuzi wa kina. Leo insha Allah tutazungumzia nukta ndogo tu, hatutoingia moja kwa moja katika maudhui. Ikiwezekana maudhui hii tutaitumia wiki nzima insha Allah, lakini leo nataka nizungumzie nukta moja muhimu. Lakini kabla ya kuizungumza nukta hiyo ambayo nimeazimia kuizungumza, jana nilisema kwamba kumeandikwa kitabu kwa lugha ya Kiswahili. Kitabu hicho kinapotosha na kuizungumzia itikadi hii kwa njia ya kibid'a. Kitabu hicho ni hiki hapa, kimeandikwa Al-Hujaj Ad-Damira ala istihalati ru'yati Allah bil absar, yani hoja zenye nguvu. Mwandishi anasema hivyo, hoja zenye nguvu juu ya kutoonekana Mwenyezi Mungu kwa macho. Chapa ya kwanza 2003, mwandishi ni Juma Muhammad Al-Mazrui, ndiye mwenye kitabu hiki. Bwana huyu mwenye kitabu hiki kwa maelezo yake humu ndani ni kwamba amechota kwa kiasi kikubwa maudhui ya kitabu hiki kwa kutetea hoja zake za kutoonekana Mwenyezi Mungu kwa akhira kwa macho. amechota hoja hizo kutoka kwenye kitabu cha mufti wa Omani Khalil, ambaye ameandika kitabu maalum katika masala haya na mengineyo kinachoitwa Al-Haqqud-Damigh. Kadhalika amechota itikadi hii hasa katika masail au mambo yanayofungamana na hadithi kutoka kwenye kitabu cha mwana wachuoni wao wa hadithi ambaye anaitwa Said bin Mabruk Al-Qannubi. Kitabu chake ambacho niko nacho pia hapa sikukileta, kinachoitwa At-Tufanul Jarif. Hawa waandishi wawili, yani Khalil ambaye ni mufti wa Umman, kadhalika Al-Qannubi, Said Mabruk Al-Qannubi, wote hawa ni maibadhi, wote hawa ni maibadhi. Na walilahi alhamdu, Allah amewafikisha baada ya kukisoma kitabu hiki na kukiangalia kwa undani na hatari yake na talbis, yani ubabaishaji uliofanywa ndani ya kitabu hiki, na sisi tukaandika kitabu cha kujibu kitabu hicho, yani kaandika kitabu kwa jina hili ili hoja zenye nguvu juu ya kuthibitisha kuonekana Allah tabaraka wa taala kwa macho na kubainisha msimamo wa Ahli Sunnati wal Jamaa katika masala haya, na kitabu kimekamilika. Na wengi wanaolizungumza suala hili hasa katika wakati wa sasa wameghurika na kitabu hiki au asili ya vitabu hivi, kitabu hiki ambacho ni hivi vitabu nilivyovitaja na vinginevyo vilivyoandikwa na hawa wanawachuoni wa kisasa ambao tutaelezea ni kina nani hao. Nukta ambayo nataka kuizungumza hivi sasa ni hii, nataka tuikamate kwanza, na ndio darasa yetu ya leo. Tofauti ya kuonekana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huko akhira kwa macho, tofauti hii ni baina ya nani na nani? Yani ni nani na nani wametofautiana katika suala hili? Hii ni nukta muhimu sana, tutakuja kufuatia baadaye katika darasa nyingine itakayofuatia ni nini inapozungumzwa, ni nini kumuona, ni nini kuona, au inaposema kumuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inakusudiwa nini? Nini maana ya kuona lughatan na shar'an, kisheria na kilugha, nini maana yake? Haya ni maudhui yatakayofuatia baadaye. Kadhalika ni zipi hoja zao na shubha zao wenye kupinga, wanatumia hoja gani katika kulipinga suala hili? Tutazigawanya hoja zao katika sehemu kuu tatu au sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni hoja za kiakili ambazo wanazitumia katika kulipinga jambo hili, na sehemu ya pili ni hoja za kimaandishi ambazo wanazitumia wenye kupinga kuonekana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika hoja hizi vile vile tutazigawa katika sehemu kuu mbili. Hoja zilizomo hali, yani hoja za Qur'an na hoja za Sunna, yani ni hadithi gani wanazozitegemea au ni aya gani wanazozitegemea, kabla ya hapo wanategemea aya zipi katika kulipinga jambo hili na itikadi hii sahihi ya Ahli Sunnah wal Jamaa, itikadi ya Kiislamu, wanategemea hoja gani? Wanategemea hoja gani? Kadhalika katika hoja za kihadithi ni hadithi gani ambazo wao wanazitegemea. Kwa tutaanza kuzinyambua zile dalili za kiakili ambazo wao wanazitegemea. Kadhalika dalili za kimaandiko ambazo wao wanazitegemea. Kadhalika vile vile baada ya hapo tutazitaja dalili na hujja za ahli sunnah wal jamaa ambazo wanazitegemea katika kulithibitisha jambo hili. Na hoja za ahli sunnah wal jamaa tutazitaja kwa ufupi kabisa, wala hatutarefusha insha Allah. Kadhalika peshia hapo, tutakapokuwa kila hujja tunayohitaja na kuitoa miongoni mwa hujja za ahli sunnah wal jamaa ambao wanathibitisha kwamba Allah tabaraka wa taala ataonekana na waumini kwa macho yao huko siku ya kiyama, katika viwanja vya kiyama, kadhalika katika pepo zilizotukufu, tutataja hoja hizo. Kadhalika tutafuatishia yale maneno ya kiupinzani yanayoletwa na wapinzani wa suala hili, kutaka kuzifanya kwamba hizo si hoja na jawabu zake. Insha Allah tutafanya hivyo kwa lengo la kuelimisha. Sasa hivi sasa jambo la msingi la kulitazama ni kujiuliza ni kina nani wamehalifu itikadi hii, au ni baina ya nani na nani waliotofautiana katika itikadi hii, wametofautiana nani na nani. Katika darasa iliyopita jana ilitajwa kwamba, yani hujja zinazotolewa ni kwamba aliyokhalifu ni Abul Hasan al-Ash'ari, kwa maana kama vile ndio imam wa ahlul kalami aliyekuwa na mathili upande wa ahli sunnah wal jamaa. Kwa hiyo zikawa zinachukuliwa hujja za Abul Hasan al-Ash'ari na msimamo wake, kama ndio msimamo wa ahli sunnah wal jamaa wote, na maneno ya Abul Hasan al-Ash'ari na hoja zake anazozitumia katika kulithibitisha jambo hili, kisha na upande wa pili na jawabu zake. Sasa mimi nataka kusema kwamba kumtaja Abul Hasan al-Ash'ari kwamba ndiye anayewakili upande wenye kuthibitisha, au kwamba yeye yuko katika upande wenye kuthibitisha hoja hii, ni kuchelewa mno, si sawa sawa. Nasema hivyo kwa sababu Abul Hasan al-Ash'ari hamathil madhhab ahli sunnah wal jamaa wala hamathil madhhab ahli hadith, yani hawezi kuakti ile nafasi, akachukua nafasi ile, akachukua nafasi ya ahli sunna wal jamaa, akawa wewe ni msemaji wa ahli sunna wal jamaa. Na sababu za kusema hivyo na inshallah tutazitaja. Kwa ufupi ni kwamba tofauti iliyopo baina ya ahli sunna wal jamaa, au tofauti iliyopo katika swala hili na kuonekana Allah tabaraka wa taala huko akhira, ni tofauti ya zamani. Ni tofauti ya zamani iliyopo baina ya ahli sunna na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, baina ya masahaba na tabi'in wa atba'u tabi'in na a'imma, a'immatul arba'a kwa upande mmoja, na upande mwingine ni kundi la Jahmiya na Mu'tazila na Imamiya na Ibadhiya wa sair ahli al-bid'ah. Baina ya msimamo waliokuwa nao masahaba na waliofuatia masahaba katika tabi'in na waliofuatia waliofuatia masahaba, yani atba'u tabi'in, kadhalika baada yao wanawachuoni wanne na wengineo waliokuwepo katika zama zao katika wanawachuoni wa ahli sunna na maulama waliokuja baada yao, yani itikadi ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataonekana huko akhira ni itikadi ya masahaba wote. Na athari za kufanya hivyo kuthibitisha hilo zipo, kwamba hiyo ndio itikadi ya masahaba, na hakuna sahaba yoyote ambaye imepokewa kutoka kwake athari iliyo sahihi aliyekwenda kinyume na itikadi hii. Hakuna kauli ya sahaba yoyote miongoni mwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliye kinyume na itikadi hii ambayo imethibitishwa na Qur'ani na Sunna. Kwani msimamo wa masahaba kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, kadhalika ni msimamo wa wanafunzi wa masahaba, yani tabi'in, kama kina Ibn al-Musayyib Sa'id, kama kina Sulaiman yani Ibn Yasar, kama kina al-Hasan yani Ibn Abi al-Hasan al-Basri, kama kina Muhammad bin Sirin na wengineo katika kibaru tabi'in wa sigharuhum, katika wakubwa katika tabi'in na wadogo katika tabi'in, yani wanafunzi wa masahaba qatiba, wanafunzi wa masahaba wote. Kadhalika atba'u tabi'in, wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba. Kadhalika maimamu waliokuja baada yao, kama vile Ibn Mubarak, Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi, kadhalika Sufyanan yani Sufyan ibn Uyayna, na Sufyan al-Thawri, na Shu'ba ibn al-Hajjaj, كذلك وكنا الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة نوانا فنزواه كنا إمام الشافعي رحمه الله لكن عبد الله بن وهب المصري لكن عبد الله بن مسلم ابن قعنب القعنبي نوالي وفواتي بعد ياوك كنا فنزواه كنا إمام أحمد ابن حنبل لكن مسلم بن الحجاج كنا أبو داود لكن الترمذي لأن النسائي لابن ماجه كذلك وليكوج بعد ياو كنا الإمام البخاري يعني كنا الإمام الدارقطني لإمام البيهقي لوليفوتي بعد ياو كتك أئمة وكبعد ياو كمياتاتنا ألفكوج أبو الحسن الأشعري. Lakini kabla yake aima wote tuliowataja katika asri za masahaba na waliofuatia masahaba, itikadi yao ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataonekana kwa macho huko akhira. Na walillahi alhamd wal minna, katika miza na sifa walizokuwa nazo ahlu sunnah wal jamaa, wamepokea mapokezi yote yanayofungamana na ilmu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mafundisho yake, yote yamepokelewa kwa sanad, yamepokelewa kwa chain maalum, kwa mtiririko maalum ambayo inaonyesha kwamba elimu imedhibitiwa kwa ufanisi wa hali ya juu. Kwa hiyo mwenye kutaka kujua kwamba mtiririko wa habari hii ni wa kweli na habari hii ni ya kweli, basi ataangalia mtiririko wa pokezi kwamba ni nani, amman hadithi hii au riwaya hii imepokewa kutoka kwa nani, kutoka kwa nani, mpaka kufika kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, au nani amepokea kutoka kwa nani, kutoka kwa nani, mpaka kufika kwa sahaba, nani amepokea kutoka kwa nani, mpaka kufika kwa tabi'in, kadhalika waliokuwa chini yao. Na si habari tu, amesema Shafi, amesema Malik, kila kitu kimepokewa kwa utaratibu maalum wa habari, kama Qur'ani kufundisha, ya ayuha alladhina amanu in jaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu am tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Enyi ambao wameamini, akikujilieni fasiki yoyote na habari yoyote, basi takeni ubainifu, takeni ithibati kwamba habari hiyo ina ukweli gani na ina uzito gani, ili msije mkawaadhibu jamaa kwa sababu ya ujinga, kisha mkapambaukiwa ni wenye kujuta kwa yale mliyofanya, kisha mkapambaukiwa kwa yale mliyofanya ni wenye kujuta. Kwa hiyo maelezo yote tutakayoyataja kwamba huu ni msimamo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi ni kwa riwaya zilizokuwa mauthuq, riwaya zilizokuwa sahihi na maandishi yaliyokuwa sahihi, na zisizokuwa sahihi tutabainisha kwa nini si sahihi. Kadhalika, kama ni riwaya kutoka kwa masahaba, tutabainisha kwa maneno yaliyo sawa sawa, yaliyojengeka katika data za kielimu. Na pale panapohitajika akili, itatumika akili inayokubalika na watu walio na akili, kadhalika akili inayokwenda sambamba na mafundisho sahihi ya dini, kwa sababu akili ni moja katika nyenzo zinazotumika kwenye kufahamu maandiko, na wala akili hazihukumu maandiko. Maana mambo mengine huwa yanahesabika, mtu anatakikana kuyaamini hata kama yanapingana na akili yake. Mara nyingine akili yako inawezekana ikaipa pembeni, jambo limezungumzwa katika dini halikubaliani na akili yako, kwa hiyo akili yako itawekwa pembeni na wala haitozingatiwa chochote, kwa sababu hapo ndipo patapatikana ukamilifu wa kuamini ghaibu. Hapo ndipo utakapopatikana ukamilifu wa kuamini ghaibu. Dalau kwamba kila mmoja ataruhusiwa atumie akili yake katika kuzihukumu nusus za kisheria, kuyahukumu maandiko ya kisheria, basi la ta'attalat ash-shari'atu al-muhammadiyya, sheria ya Mtume Muhammad ingefutika yote kwa sababu ya akili za watu. Lakini akili sahihi haipingani na andiko sahihi, akili iliyosalimika haipingani na andiko lililokuwa sahihi lililothibiti kwenye kitabu na sunna. Kwa hiyo tunasema kwamba sisi tutayafunga maneno yetu na nukuu tutakazozileta kwa utaratibu wa kisheria ambao unakubalika kitaalamu. Mathalan, tukisema amesema Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kuhusu jambo hili kadha wa kadha, ina maana suala hili litatajwa kwa asanid na mtiririko ulio sawasawa. Yote ni kutaka kuthibitisha kwamba ikhtilafu iliyopo baina ikhtilafu iliyopo katika suala hili la kuonekana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kutokuonekana, ni ikhtilafu iliyopo baina ya makundi ya masahaba, yani kundi la masahaba na wanafunzi wao na waliofuatia baada yao na kipindi cha wengineo waliofuatia baada yao, katika aima na watu wa bid'a. Nikisema watu wa bid'a, nakusudia kama vile Jahmiya ambao ni wafuasi waliokwenda na mrengo na fikra za Jahm bin Safwan adh-dhalul mudhill. Jahm bin Safwan, mtu aliyempotevu ambaye amekuja na fikra potofu ambayo si fikra sahihi wala mwelekeo sahihi unaungana na kitabu na sunna. Kadhalika ni msimamo wa Mu'tazila ambao vile vile ni katika watu wa bid'a, wao wamekwenda na msimamo na fikra za Wasil bin Ata. Kadhalika Al-Qadhi Abdul Jabbar, kadhalika Abu Ali al-Jubba'i na wengineo katika wanawachuoni wa kimu'tazila ambao wao wamewakhalifu ahli sunna, bali wamekhalifu Qur'an na wamekhalifu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam fi iddat masail, katika masaili mengi, kwa sababu ya kutanguliza akili juu ya nakli, yani kutanguliza akili juu ya maandiko. Kadhalika wamekhalifu hili imamia, yani Shia al-Ithna Ashariya, kadhalika wamekhalifu hili sarahatan, kwa uwazi kabisa, wakakhalifu kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na msimamo wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na waliofuatia baada yao. Kadhalika wamekhalifu hili al-Ibadhiyya, yani Maibadhi, watu ambao ni wafuasi wa Abdullah ibn Abbas, wamelikhalifu hili vile vile, wakenda na msimamo waliokwenda nao Jahmiya, Mu'tazila na Imamia kwa ujumla, na hao ibadhia wote wakawa ni kundi moja. Na sababu kuu iliwapelekea, maana lazima tujue sababu na viini vya watu kutahtalifiana, na hasa na njia ya al-awwalun as-sabiquna al-awwalun. Kwa nini hao wamekwenda kinyume na njia ya masahaba? Kwa nini hao wamekwenda na njia kinyume na njia waliopita wanafunzi wa masahaba? Na bila shaka sisi tumeamrishwa kwa mujibu wa maandiko ya Qur'an kupita njia ya masahaba. Kwa nini hao wamekhalifu katika hili? Kubwa zaidi, moja katika hayo, nitataja baadhi ya sababu. Moja katika hayo, kwa nini wamekhalifu, jambo la kwanza ni tibaul hawa. Huu ni mzizi ambao wameukamata wote katika watu wa bid'a, kwamba wao hufuata hawa za nafsi zao. Hufuata hawa za nafsi zao. Na tutaona, sizungumzi kwa maana kwamba ninatuhumu bila ya hujja wala dalili. Tutaona katika kunakishi kwao hoja, au wanapotoa hoja za kuthibitisha msimamo wao, namna wanapotumia ahwa, wanapotumia matamanio ya nafsi katika kuzitumia aya. Kadhalika tunapokuwa zile hoja zinazotolewa na ahlu sunnah wal jamaa katika kuthibitisha msimamo huu, wao wanapozipinga, tutaona vile vile namna wanapotumia ahwa katika kuzijibu. Kwani ashabul ahwa au ni ahlul ahwa ni watu wenye kufuata matamanio ya nafsi zao. Kwa hiyo nataka tufahamu kwamba msingi mkubwa ambao umewapelekea watu kupotoka na kuwacha haki na kuiacha njia ya sawa sawa ni tibaul hawa, kufuata matamanio ya nafsi na kutanguliza matamanio ya nafsi mbele ya maandiko ya Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili ni katika jambo au ni katika mambo ambayo yamewapotosha wengi katika watu waliopotoka. Bali hata mushrikun na kufar na munafiqun, asli ukiangalia aslun asil iliyopelekea wao kupotoka na kuiwacha njia sawa sawa ni tibaul hawa, kufuata matamanio ya nafsi. Fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakiwa hawatokuitikia wewe, basi ufahamu kwamba wanafuata matamanio ya nafsi zao. Na hivi ndivyo ilivyo. Huu ni msingi wa kwanza. Msingi wa pili ambao pia vile vile umepelekea kuwafanya watu wa bid'a kupotoka, kuiwacha njia ya haki, ni tuhuma zao dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni tuhuma zao dhidi ya wale naqalatul akhbar, ama naqalul akhbar wa shahadu tanzil, wamenakili habari kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na wakashuhudilia kuteremka kwa Qur'an, na mafunaza kuwatuhumu wao kwanza, ili kile walichokipokea kiwe ni kitu ni mutaham chenye kutuhumiwa. Kwa hiyo ahlul bid'ah utakuta ni wako safu ya kwanza bega kwa bega na wanafiki katika kuwatuhumu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukiwatazama wanafiki katika sura ya Dhahir na inavyoeleza Qur'an, utakuta wao ndio watusi wakubwa ambao wanawatukana masahaba. Ukiwatazama wanafiki, utakuta wao walikuwa ndio watu wa mbele katika kuwatukana masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mfano, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an alipowaambia, asema wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha'u ala innahum hum as-sufaha'u walakin la ya'lamun walakin la ya'lamun ala innahum hum as-sufaha'. وإذا قيل لهم آمنوا ويزم وما يلزيه كما كوس ونافق والفقوة والتنبيوة آمنيني كما آمن الناس كما آمن الناس كما فيل أمبابه وميميني واتو كما آمن الناس كما والفقوة وميني واتو qalu anu'minu kama amana sufaha, wanasema hivi tuamini sisi kama walivyoamini wapumbavu. Ala innahum hum sufaha walakin la ya'lamun, Allah anasema wao ndio wapumbavu lakini hawajui. Sasa katika wakati huu, wakati aya hizi zinateremka, pamoja kwamba al-ibra bi umumi al-lafz la bi khusus al-sabab, mazingatio katika kuenea lafzi hii na sio kuhusishwa na sababu, lakini hebu tujalie kwamba baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam hakukuwa na watu tena na Qur'ani chashuka, tujalie hivyo mathalan zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume ndio yuko na masahaba zake, anawaambia, anasoma aya hii, wa idha qila lahum, wanapoambiwa wao, aminu, aminini, yani wao kina nani? Wanafik. Wanapoambiwa wao, makufar, aminu, aminini, kama amana nas, kama vile walipoamini watu. Watu hawa kina nani? Je, watu hawa ni manabii? Je, watu hawa waliokuwa wamekusudiwa hapa ni malaika? Watu hawa waliokusudiwa hapa ni kina nani? Bila shaka ni masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waambie makafiri na wanafiki, aminini kama walivyoamini watu hawa, yani masahaba. Na hivi ndivyo anavyosema Abdullah ibn Mas'ud na Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum, kwamba walipoambiwa wanafiki na makufar na mushriku al-arab, aminu kama amana an-nas, aminini kama walivyoamini watu. Qalu, wao walikuwa wanasema, anu'minu, wanasema kwa istiza, hivi mwataka sisi tuamini kama amana as-sufaha'u, wale watu waliokusudiwa katika aya ile, wao wanawaita wapumbavu, tuamini kama walivyoamini wapumbavu hawa, yani masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah anafanya difaa, anawatetea masahaba wa mtume wake, anasema ala innahum humus sufahau walakin la ya'lamun, wapumbavu ni wao lakini hawafahamu. Wao wanaosema kwamba wanaoita hao ni wapumbavu, hawa si wapumbavu, wapumbavu ni wao lakini wao hawajui. Hii ni aya ya 13 ya suratu al-Baqara, yani sura ya pili. Kwa tumeona kwamba miongoni mwa alama za watu wa ahwa, makufar, mushrikun, ahlul bid'ah, moja katika njia zao za kutaka kuibatilisha haki na kuikwepa haki, na moja katika sababu iliyowafanya kuingia katika batil, kwanza ni kuwatukana masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwanza ni kuwatukana masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuwafanya wao si chochote na imani zao si chochote. Lakini Mwenyezi Mungu amewataka kwamba waamini kama, na ukirejea katika ilmu za lugha ya Kiarabu, hasa katika ilmu ya balagha, katika ilmu al-bayan, katika milango ya tashbih, kuna kitu kinachoitwa tashbih, kufananiza. Amini kama alivyoamini, ina maana kwamba imani yako wewe yatakikana iwe kama imani ya huyu, kama vile nyayo na kiatu, sawa kwa sawa. Imani yako iwe kama ya huyu, ndio utakuwa umefaulu. Na hivi vile vile ndivyo alivyosema Allah tabaraka wa taala katika sura hii, suratul Baqara, aya 137, alivyosema, fa in amanu, kuhusiana na Mayahudi, waqalu kunu hudan au nasara tahtadu, walikuwa wakiambiana wakisema, kuweni Mayahudi au kuweni Wakristo ndiyo mtakuwa mmeongoka. Qul bal millata Ibrahima hanifa, waambie, sema kwamba mila ya Ibrahim iliyokuwa sawa sawa, ambayo haina kumili ndani yake, haijapinda, ndiyo mila ya sawa sawa. Wama kana min almushrikin, na wala Ibrahim hakuwa katika washirikina. Qulu amanna billah, semeni tumemuamini Allah. Wama unzila ilaina, na kile ambacho kimeteremshwa kwetu sisi. Wama unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba, na yale yaliyoteremshwa kwa Ibrahim na إسماعيل إسحاق نا يعقوب والأسباط نيالي وليوترمشي وأسباط يعني متايبة ولو إسرائيل وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون كذلك تميامين يالي وليوترم موسى وعيسى وليوترم نبي من ربهم كتوق ملواه لا نفرق بين أحد منهم hatutofautishi baina yoyote katika wao wa nahnu lahu muslimun na sisi kwake yeye ni wenye kunyenyekea kwa Allah tabaraka wa taala Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala asema fa in amanu ikiwa wao mayahudi na wakristo wataamini bimithli ma amantum bihi kwa mfano ule ambao mmeamini nyinyi yani masahaba kwa sababu hapa khitab tamko linaelekezwa kwa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mfano mlivyoamini nyinyi pamoja na kwamba nasi hii itakuwa ni am ni jamii al-umma lakini man mukhatabuna fi dhaka al-waqt ni kina nani wanaosemeshwa katika wakati huo ikiwa si masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo ikiwa wao wataamini mfano wa hivyo mlivyoamini nyinyi faqad ihtadaw watakuwa wao wameongoka wa intawallaw na iwapo kama watakingiuka watakwenda kinyume fa innama hum fi shiqaq basi wao watakuwa katika kuasi sasa yakfikahumullahu wa huwa as-samiul alim na Allah atakutosha na wao atakutosha naye atakutosha na wao na yeye ni mwenye kusikia mno mjuzi mno kwa hiyo katika nukta ambayo ni muhimu vile vile ambayo imepelekea kwa watu wengi kutofautiana na kwenda kinyume na haki ni kuacha kuifuata njia ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kubwa zaidi iliyopelekea kuikhalifu njia hiyo ni tuhuma dhidi ya hawa mabwana wakubwa ambao Allah tabaraka wa taala ikhtarahum li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam Allah amewachagua wao kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam Maudhui hii au nukta hii ya pili inatusukuma moja kwa moja na kutuvuta moja kwa moja katika kutupeleka tuweze kuzungumza fadhila za masahaba nafasi zao kadhalika na aya za Qur'ani zinazozungumza kuhusu wao aya na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika kuzungumza shubha na maneno yanayoletwa na watu waovu dhidi ya masahaba wa Mtume na kutetea Sasa hilo tukisema tulifungua kwa sasa hivi litachukua muda mrefu ni darasa pana shubha nyingi baadhi yake tumeshazizungumza watu wanaita shubha wewe nyinyi mwasema tuamini kama walivyoamini masahaba au masahaba wote waadilifu mbona sahaba fulani kafanya kadha yanatajwa yale ambayo yanaonekana kwamba ni yenye kuwachafua masahaba yaliyo ya kweli na ya uongo Sasa anasema kuanza kuyababadua moja baada ya jingine katika wakati huu ni kutoka nje ya maudhui hii. Nataka tutosheke kwamba wengi katika watu wa bid'a kama si wote wameikhalifu njia ya haki kwa sababu ya kujenga tuhuma dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo sisi tunasema itikadi ya kwamba Mwenyezi Mungu ataonekana akhira ndio itikadi ya Qur'an. Na ndivyo alivyobainisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sunna. Na hivyo ndivyo walivyoamini masahaba wote. Na ndivyo walivyokuja baada yao masahaba, ali wanafunzi masahaba yani tabi'in na waliofuatia baada yao na baada yao na baada yao watabi'ina lahum biihsani ila yawmiddin. Hiyo ndio njia yao. Na haulai qaumun la yashqa jalisuhum. Hawa ni watu ambao hataweza kuwa muovu yule mwenye kukaa nao au kufuata njia yao. Bila shaka. Ama kwa upande wa pili kama tulivyotangulia kueleza kwamba wapinzani ni watu wa bid'a ambao yattabi'una ahwaahum. Ambao ni watu wanaofuata hawa za nafsi zao. Kwa hiyo nukta yetu mpaka hivi sasa ni nukta muhimu tu ya kuzingatia nukta moja kwamba waliukhalifu swala hili au tofauti zilizopo si baina ya Abul Hasan al-Ash'ari kwamba yeye anamathil au anakuwa anasimama upande wa Ahlul Kalam na baadhi ya Mu'tazila na watu katika Imamia na wengineo la kuifanya tofauti hii baina ya sehemu hizi mbili ni moja katika kufuata kwa kufuata matamanio ya nafsi, kwa sababu mtu hataweza kusema kwamba hii ndio itikadi ya Abu Bakar al-Siddiq, hii ndio itikadi ya Umar al-Faruq, hii ndio itikadi ya Uthman dhul-Nurayn, hii ndio itikadi ya Ali Ali ibn Abi Talib ibn ammi Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, au hii ndio itikadi waliokuwa nayo al-ashara al-mubashsharuna bil janna. Alafu baadaye aseme lakini wametofautiana katika jambo hili vile vile, wamekwenda kinyume Imamia, Ibadhia. Ukiangalia manzila, daraja tu, uzito wa hawa wanaotajwa kwenye khilafu katika upande wa kushoto na hawa walikuwa katika upande wa kulia, ni ushahidi wa wazi kwamba kipa hii imezidiwa. Kwa hiyo watu hawatotaja hivyo, lakini tunazo nusus, maandiko yanothibitisha kwamba hii ndio itikadi ya kina Abu Bakar al-Siddiq radhiyallahu anhu, ndio itikadi ya Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, kadhalika ndio itikadi ya Umar al-Faruq radhiyallahu anhu, na wengineo katika masahaba, kina Abu Musa, kina Fadhala ibn Ubayd na wengineo, kina Ammar ibn Yasir, hii ndio itikadi yao. Sasa wakitaja kwamba ni hawa, alafu upande wa pili kuna Wasi bin Atha, al-Qadhi Abdul Jabbar, sibi Abu Ali al-Jubbai, sibi fulani wa Allan, sibi al-Mufid al-Bahrani, mara moja sakatu, wataanguka kwa sababu hawa wafanya ni hawa. Kwa hiyo ili ipate kuiana na wao wazidi kifa yao iwe juu, watafute mtu aonekana kwamba ni mutaakhir, amekuja baada ya karne tatu nne baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nani? Abu al-Hasan al-Ash'ari. Kwa hiyo hii ni itikadi ya Abu al-Hasan na hii ni itikadi. Kwa hiyo vita vinaanzishwa hapa, mambo hayakuanzia hapo, kwa sababu sisi tunaamini kwamba aqida au masala ya iman yalikuwepo kabla ya kuzaliwa Abu al-Hasan al-Ash'ari, yalikuwepo kabla ya kuzaliwa Abu Mansur al-Maturidi, yalikuwepo kabla ya Abu Ali al-Jubbai na Bishr al-Marisi bin Ghiyath al-Marisi na wengineo, bali mambo haya yalikuwepo kabla ya Shafi na Malik na Abu Hanifa na kabla yao. Kwa maana ni itikadi ya Qur'an na itikadi ya Sunna, na ndio itikadi ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa illa yatakana ithibitishwe kwa maandiko ni ipi itikadi ya masahaba katika swala hili. Je, mnayo maandiko ambayo mnayo ya kuthibitisha hivyo? Sisi tuko nayo kwamba masahaba imani yao katika swala hili ni hii na hii na hii. Kwa hiyo tunasema hii ndio darasa yetu ya leo, ni nani na nani waliotofautiana katika swala hili. Tumefahamu kwamba waliotofauti iliyopo katika swala hili ni kwamba masahaba na wanafunzi wao na waliofuatia baada yao na ahlu sunna wote kwa ujumla wanaitakidi kwa mujibu wa Qur'ani na sunna kwamba Mwenyezi Mungu ataonekana akhira kwa macho. Watu wa bid'a wote, Jahmia, Mu'tazila, Ibadhia, Imamia, kwa upande mmoja wote wamekhalifu katika swala hili, wao wanasema kwamba Mwenyezi Mungu hataonekana akhira kwa macho. Kwenye darasa yetu ya leo. Sasa kuna mambo mengine pia vile vile ni ya umuhimu yanatakikana kufahamishwa. Je, yuko yoyote ambaye alishawahi kumuona Mwenyezi Mungu kwa macho au atakayemuona Mwenyezi Mungu kwa macho yake hapa duniani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje? Tunafahamiana? Je, kuna itikadi yoyote, labda kuna kikundi chochote cha kimadhehebu kinachoamini kwamba kuna watu hapa duniani wanamuona Mwenyezi Mungu kwa macho yao? Ni jambo linalowezekana au haliwezekani? Na je, kuna yoyote imani nabii au yoyote alishawahi kumuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa macho yake? Hili ni moja. Jawabu tutajibu kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kwa hakika nyinyi katu hamtamuona Mola wenu mpaka mfe. Kwa mantiki hiyo, yoyote awe ni Abu al-Hasan al-Ash'ari, awe Abu Mansur al-Maturidi, awe ni Ahmad bin Hanbal, awe ni Shafi'i, awe Maliki, awe Abu Hanifa, awe Ibn Abbas, yoyote atakayekhalifu msingi huu atakuwa hayuko katika sawasawa katika swala hili. Ahlusunna waljamaa kwa ujumla wana itikadi ya kwamba hakuna mtu yoyote aliyemuona na anayemuona na atakayemuona Mwenyezi Mungu akiwa yuko hai hapa duniani. Hiyo ndio aqida na wala haina khilafu ndani yake. sallallahu alaihi wasallam alikwenda mbinguni. Lakini riwaya hiyo hiyo Ibn Abbas imepokewa riwaya nyingine ya kuonyesha kwamba maana Ibn Abbas, kwa nini amesema vile Ibn Abbas, muradi wa maneno Ibn Abbas kwamba raa rabbahu bifuadihi, Mwenyezi Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Mwenyezi Mungu kwa moyo wake. Mtume Mwenyezi Mungu amemuona Mwenyezi Mungu kwa moyo wake na si kwa macho, na khilafu yuko kwenye macho. Katika riwaya nyingine imekuja sema raaitu bifuadi, nimemuona kwa moyo wangu. Na katika riwaya nyingine nurun anna arahu au anna arahu, ni nuru nitamuona vipi? Katika riwaya raaitu nura, mimi nimeona nuru tu. Kwa hiyo hakuna khilafu katika swala hili, ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa imethibiti kweli amemuona kwa moyo wake, si mahali nizaa, si mahali penye mzozo. Je, yuko ambaye amemuona Mwenyezi Mungu kwa macho yake hivi live? Jawabu hapana, kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadhalika Qur'an, hii ni nukta muhimu, nataka watu wasichanganywe katika mambo haya. Je, makafiri nao watamuona huko akhira? Wanafiki je, watamuona Mwenyezi Mungu huko akhira katika viwanja vya kiyama? Je, inawezekana kumuona Mwenyezi Mungu usingizini? Nukta hizi mbili tutazungumza kati ya darasa hizi insha Allah. Lakini nukta ya leo tufahamu kwamba upinzani ulioko baina ya wenye kusema kwamba Mwenyezi Mungu hataonekana kwa macho hapa duniani wala akhira, masala duniani tu ya watu kwamba hataonekana kwa akhira, na baina ya wenye kusema kwamba ataonekana, ni tofauti baina ya masahaba na wanafunzi wao na waliofuata masahaba na waliokwenda msimamo wa masahaba katika ahli sunnah wal jamaa wal firqatu najia. Wao wanasema Mwenyezi Mungu ataonekana kwa macho, na kundi kubwa la watu wa bid'a kama vile Jahmiya na Mu'tazila na Imamia na Ibadhia. Hii ndio khilafu iliyokuwepo. Wallahu ta'ala a'lam. Kwa hiyo darasa yetu ya kesho itaendelea katika kuzitaja baadhi ya hoja. Nitaanza na hoja za akili, lakini nimesema nitazinakili hoja zilizo muhimu, alafu muone kwamba ni akili au ni ukichana. Naam. Kuna swali lolote? Sidhani kama itakuwa darasa hii na maswali, maana bado darasa haijakwisha. Pengine utauliza swali, maswali mengine yatakuja kesho. Naona kwamba tusiulize maswali kwanza. Insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.